اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر بدلتا ہوا لمحہ ایک ایسے غیر متغیر اور ازلی خالق کی گواہی دے رہا ہے جو ہر چیز کا اصل سرچشمہ ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں اللہ کی حکمت، قدرت اور اس کی وحدانیت کی طرف بلاتی ہیں۔ اللہ کی تخلیق میں مزید حیرت انگیز نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔